piszę list do brata, jak tu teraz jest chujowo. Kto się kurwa zmienił, kogo pojebał zdrowo, kto się sprzedał, ten, kto kurwa zarabia. I nie mów mi Leszu, że to nie moja sprawa. Sprzedał się ten, kto na imię się spodziewasz. Ty jesteś z nimi w całej tej chorej spółce. To chore zasady, hasła na koszulce. Jesteś zakręcony tym, jak ty to w bibułce. Nie wiedząc o tym, że oni drwią teraz siebie, licząc te kapustę. Im się dobrze wiedzie, to uliczny syf. Mało laty to łykają, kasterskie fanaberie w głowach zamiatają. To kureska prawda, fuck, nie pieprzenie. To kureska prawda, fuck, nie pieprzenie. To jest hardcore, mam na to wyjebane. To jest hardcore, mam na to wyjebane. To kureska prawda, fuck, nie pieprzenie. To kureska prawda, fuck, nie pieprzenie. To jest hardcore, mam na to wyjebane. To jest hardcore, mam na to wyjebane. To chwila prawdy, by wyjaśnić sprawę, że ich rapy kulawe są jakieś herlawe. Te uliczne zasady stało się to slogany. Ci co myślą wbrew temu mają pozamiatany. Czuję dystans do tego, bo jesteś inny. I tak zjadą ciebie te suki syny. Czujesz się kimś, bo trzymasz rację z kumplami. Lubisz hardcore, tu masz go przed oczami. Ktoś siedzi w puszce, bo chciał sprzedać towar. W gangsterskich porachunkach rana postrzałowa. Ktoś leży na betonie przykryty folią, zobacz. To prawdziwe życie bez imaginacji, zioma. To kureska prawda, fuck, nie pieprzenie. To kureska prawda, fuck, nie pieprzenie. To jest hardcore, mam na to wyjebane. To jest hardcore, mam na to wyjebane. To kureska prawda, fuck, nie pieprzenie. To kureska prawda, fuck, nie pieprzenie. To jest hardcore, mam na to wyjebane. To jest hardcore, mam na to wyjebane. Nigdy nie straciłem twarzy, bo pierdolę karierę. Fuj do komerca, twierdził, że straciłem wenę. Teraz wielcy ulicznicy powracają na scenę. 80% z nich to zwykłe patałachy. Nagrać płytę o zasadach i zarobić na tym. Odbita wciska kita, buja się jak hamak. Zamknij już tę mordę, zabierzcie tego chama. Każdy lepszy od drugiego, sprytny palijana. Dobrze jest, bo publika jest pod chuja brana. Chcę dostać złotą płytę i odpalić szampana. Prawda prosto pysk, jak buzia Najmana. Nie oszukasz mnie, ty rapel, to jest zwykły bana. To kureska prawda, fuck, nie pieprzenie. To kureska prawda, fuck, nie pieprzenie. To jest hardcore, mam na to wyjebane. To jest hardcore, mam na to wyjebane. To kureska prawda, fuck, nie pieprzenie. To kureska prawda, fuck, nie pieprzenie. To jest hardcore, mam na to wyjebane. To jest hardcore, mam na to wyjebane. Dzień mi to wiadomości.